سے وعدہ ہے یہ شاہ کربلا، زندہ رکھیں گے ہم کربلا، کربلا کربلا کربلا، زندہ رکھیں گے ہم کربلا، کربلا کربلا کربلا، زندہ رکھیں گے ہم کربلا۔ اپنی آواز میں، اپنے انداز میں، اپنے انجام میں، اپنے آواز میں ہم سدا ہم یہی ماتم شاہدی، قرض ہے ہر گھڑی مقصد کربلا، عام کرتے رہو وقف کر دو غم شاہ میں زندگی، اپنے پیغام میں، اپنے احکام میں، اپنے آرام میں، اپنے ہر کام میں ہم صدا یہ کرتا رہے، تم رہو نہ رہو حق تو زندہ رہے، سانس رک جائے کٹ جائے چاہے زباں، خون بہتا رہے اور یہ کہتا رہے، اپنی تشہیر میں، اپنی تفسیر میں، اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں ہم صدا کو پلایا ہے کیا، کربلا کربلا کربلا کربلا، بولنا یوں سکھایا کہ بولو ذرا، کربلا کربلا کربلا کربلا، اپنے اذہان میں، اپنے وجدان میں، اپنے ایمان میں، اپنے اعلان میں ہم صدا سب ملا ہے جسے، اس پہ واجب ہوا بس یہ پیغام دے، تیرے لہجے میں غازی کی للکار ہو اور چہرے پہ ہو کرب سجاد کے، اپنی فریاد میں، اپنی استاد میں، اپنی ہر یاد میں، اپنی اولاد میں ہم صدا پہ شبیر روتے رہے، لاش شبیر پر کوئی رو نہ سکا، یہ ستم دیکھ کر بولی سجاد سے، بنت خیبر شکم ثانی سیدہ، اپنے اعلان میں، غم کے ایوان میں، غم کے طوفان میں، جا کے زندان میں ہم صدا شام جانے لگے، چشم سجاد سے اشک بہنے لگے، بے کفن باپ کی لاش پر گر پڑے, میرا وعدہ ہے یہ رو کے کہنے لگے, اپنے آزار میں راہ پر خار میں جا کے بازار میں اور دربار میں ہم سدا اصغر کا غم اور جوانوں کے غم میں ہو اکبر کا غم, باپ سے کوئی بیٹی بچھڑ جائے گا ہم منائیں گے والی سکینہ کا غم, اپنے پیاروں کا غم بھول جائیں گے ہم ہر جگہ ہر قدم, مولا تیری قسم ہم صدا صدا قرض ہے قرض ہو وہ عدال مدد سیدا, کام فرحان و مظہر یہ کرتے رہے کریا کریا صدا المدد سیدا, مقصد کربلا چھپ نہیں پائے گا تجھ سے وعدہ رہا جان کر کے فدا ہم صدا صدا کربلا کربلا کربلا کربلا